राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 13 जून सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। प्रपन्न पारिजाताय सूत्रदेते कृपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशे विभूषितकरान्दवनीरसाभात् ीतांबरागरुणबिंबफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरियो नमो सूर्मात्मने नमः श्रीगुरुभ्य नमो नमः श्रीभूषणकमलेभ्यो नमः महात्मदेवस्मश्चर्वेभ्यो नमो नमः। आध्यात्मिक मार्ग में चलना के चलने वालों के लिए संसारी सुख का त्याग करना ये बात 100% माननी पूरी की पूरी माननी पड़ेगी। ऐसी ढिलाई नहीं चलेगी कि संसार का सुख भी हो गए और परमात्मा की प्राप्ति कर रहे, ऐसा नहीं होगा। ये पक्का होना होगा कि हम सांसारिक सुख नहीं भोगेंगे। इस बात पर पक्का रहना पड़ेगा। सांसारिक सुख भी लेते रहो और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाए, ऐसी कभी धारणा ही नहीं करनी चाहिए। सांसारिक सुख छोड़ना पड़ेगा, बिना छोड़े कैसे आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। इस बात पर पक्का रहना पड़ेगा। सांसारिक सुख नहीं चाहिए। पारमार्थिक उन्नति चाहने वाले भाई बहनों के लिए ये आवश्यक है। ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख जो नहीं होते। माइक भोग जितने होते हैं संस्पर्श जा संबंध जन्य भोग होते हैं। संबंध जन्य संबंध जन्य जितने भोग है दुख यौन एव दुखों के कारण होते हैं, दुखों के खास कारण। संसार में जितना दुख आता है इसे भोग के गण आता है। भोगों का सर्वदा त्याग कर जाए तो दुख बजा लगा जाए, दजी नहीं आएगा, कोई संताप नहीं आएगा, तो कोई सही नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और वो सुख साथ रहोगे तो दुख आएगा ही। यही संस्पर्श जाप होगा। संबंध जन्य जितने भोग है दुख योने एव दुखों के कारण ही है। दुख योने एव साफ देख लीजिए भाई, दुखों के कारण है। अरे अगर तुम दुख नहीं चाहते हो तो सांसारिक भोग मत भोगो। दुखों की ताकत नहीं आपके पास आ जाए और सांसारिक भोग भोगो दे तो दुख नहीं आ जाए, ये आती बात नहीं है। आएगा आएगा आएगा ही दुख यो नहीं होते। दुखों का उत्पत्ति स्थान है ये, दुख यहां से ही पैदा होते हैं। जो सांसारिक सुख है उस सुख से ही दुख सब पैदा होते हैं। दुख यो ने होते दुखों के खास कारण है, दुखों के ही कारण है, दुखों के ही कारण है और आदि अंत वाले हैं। तेसु बुद्धा नरम थे, उसमें विवेकी रमण नहीं करता। उसमें रमण करोगे तो दुख पाना पड़ेगा, निश्चित बात है, पक्की बात है, इधर उधर हो सकती नहीं। ये ही संस्पर संचाप होगा तो संबंध जन्य जितने भोग है दुखों के कारण है और आदि अंत वाले है। ये आदि अंत वाले आपको कहा है मैंने, सांसारिक पदार्थ है, पदार्थ जितने उत्पत्ति और विनाश वाले हैं और जितनी क्रियाएं हैं वो आरंभ और अंत वाले वाले हैं। ये आपको कही हुई है, कोई नई बात नहीं है। दुख होने एव थे, दुखों के घर ही है और आदि अंत वाले हैं। जिसका संयोग होता है, वियोग होता है, वो अपनी चीज नहीं होती, नियम है। इसका संयोग और वियोग हो वो चीज अपनी नहीं है। ये बात आप पकड़ लो हृदय से, हृदय से उसको जब तक आप अपना मानोगे दुख मिटेगा नहीं, दुख जाएगा नहीं, दुख चलेगा नहीं, दुख पाना ही पड़ेगा। जो सांसारिक सुख भोगेगा उसको दुख का शिकार होना ही पड़ेगा, ये निश्चित बात पक्की बात हो। इसमें ढिलाई चलेगी। आप जितने भाई बैठे हैं, बहना बैठी है, आप शांति चाहते हो तो सांसारिक सुख मत चाहो। और ये बात है, आदमी में ये ताकत है। कुछ कुछ मेरे को भी मालूम होता है, हम भोगों में तो रह सकते हैं पर भोगी आदमी दुख के बिंदु नहीं सकता, रह सकता नहीं। दुख पाना ही पड़ेगा, दुख भोगना ही पड़ेगा। दुख योने एव ते, दुख योने एव, और आदि अंत वाले हैं। ये इतनी बढ़िया चीज है कि आरंभ और अंत होता है, संयोग और वियोग होता है, वो वियोग काम का नहीं है। एक योग और वियोग होता है, वो एक विलक्षण है। उसमें योग में भी वियोग होता है, वियोग में भी योग होता है, वो योग निरंतर रहता है। उस निरंतर रहने वाले योग में ऐसी बात होती है जिससे वो सुख, वो आनंद अटूट रहता है, अखंड रहता है, निश्चित रहता है। वो एक अवस्था दूसरी होती है, पर संयोग और वियोग होता है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग से ही वियोग है। बिल्कुल स्पर्श नहीं था, दुख आता ही नहीं। ऐसा महान आनंद मिलता है, परंतु भाई ये संसारी सुख छोड़ने पर आता है, ये छोड़े बिना वो नहीं मिलता। तेसु बुद्धा न रमते, विवेकी उसमें रमण नहीं करता। तू उसमें रमण करेगा तो तू भोगना पड़ेगा ही। जो जो सुख है, लोभी है, उनको दुख भोगना पड़ता ही है। जो इनसे दोनों से ऊंचा उठ जाएगा संयोग वियोग से, उसको दुख नहीं भोगना पड़ेगा, महान आनंद में रहेगा, मस्त रहेगा, उस सुख का कभी नाश होगा नहीं। इस वास्ते सबसे ये विनय है कि आप अगर आध्यात्म उन्नति चाहते हैं तो सांसारिक सुख छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना ही पड़ेगा। क्या करोगे आप, कुछ भी करो, लोग से बस सही सुनते, इतनी जिद क्यों करते हो? सुख छोड़ दो, संबंध रचने वाला सुख छोड़ दो, दुख बच जाएगा। ये दुख यो नहीं, दुख का कारण है, दुखों का कारण है, ये छोड़ दो, दुख नहीं ज्यादा दे चाहिए। विषय इंद्रिय संयोगात जागृति के अमृत हो पाऊ, विषय इंद्रिय के संबंध से होने वाला अमृत की तरह सुख होता है, पर अंत में विष की तरह है। वो राजस्व बताया गीता में, वो राजस्व होता है, अंत में दुख भोगना ही पड़ेगा, बच सकते नहीं किसी तरह से, ये बात है। इस वर्ष से आनंद से आते हो तो सुखों के तिलक पानी दे दो, अभी गंगा जी की तरफ शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय मान आदर सत्कार और महिमा ये सात है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच ये और मान आदर सत्कार और प्रशंसा ये सात है। इनका सुख भोगने वाले को भी भोगना पड़ेगा, पड़ेगा ही, नियम है नियम। इन वास्ते दुखों से ऊंचा उठता है तो सुख का त्याग कर दो, दुख नजर ही नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, आ सकते ही, ताकत नहीं दुखों की पास में मिले, आपके पास में फटकते ही नहीं। इस वास्ते आध्यात्म मार्ग में ऊंचा पढ़ना चाहते हैं उनको चाहिए के मन सा सुख मत चाहो, अपने मन चाह का सुख भी चाहते हो और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ये होगा नहीं, पक्की बात विचार लो एकदम सच्ची विचार कर लो। और सुखों की लोलुपता रहेगी तो इस जन्म में उद्धार हो जाए ये संभावना नहीं। सुखों का त्याग नहीं करोगे और आनंद मिल जाएगा ऐसी बात नहीं, भविष्य में सुख मिल सकता है पर वो भी दुखों के त्याग से, जब कभी मिलेगा सुखों के त्याग से मिलेगा, सुखों के त्याग बिना सुख हो जाए ऐसी बात है नहीं। इस वजह से संबंध धन्य जो सुख है इसका त्याग करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ही, इसमें संदेह नहीं है, इसमें संशय नहीं है। पिछले मेरी संयोग अमृत हो बम परिणाम विषम तत्सुखम राजस्मृतम, गीता ने कह दिया, सो कह दिया, कह दिया, कह दिया है। विवेक उसमें रमण नहीं करता, उसमें रमण नहीं करता, अगर उसमें रमण करता है उसको दुख भोगना पड़ेगा। एक बात है कि हरदम पुकारो हे नाथ हे प्रभु हे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, हे प्रभु हे प्रभु हे मेरे स्वामी हे स्वामी, और निरंतर ये मन में रखो कि हम सनाथ है अनाथ नहीं है, हमारे प्रभु मालिक है, हम सनाथ है, हम अनाथ नहीं है, ऐसा रखो तो फिर कोई परवाह नहीं, कोई विचार नहीं, ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है। अपनी ताकत से आप कर लो ये नहीं होगा, हे नाथ हे नाथ हे प्राणनाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, ऐसा भगवान को पुकारते रहो तो लग जाएगा। भगवान की कृपा से बढ़ जाएगा। पर उसमें भी बात यही होगी, यही सुख त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा सुख का, इसमें संदेह नहीं है, संशय नहीं है, नाश्चत्र संशय संदेह इसमें नहीं है। बिल्कुल इस वास्ते सबसे पहले ये बात है कि सांसारिक सुख छोड़ना पड़ेगा। वो सुख छोड़ना दिखता है तो सुख का छोड़ना, मन होता है दुख का छोड़ना, दिखता है सुख का छोड़ना, होगा दुख का छोड़ना। दुख संताप जलन सब सरलता मर जाएगी। ये अगर दृष्टि हो आपकी तो पार मारते सुख मिलेगा, ये तो सुख मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। सांसारिक आदमी है उनको सुख मिलता है थोड़ा, दुख मिलता है ज्यादा। सुख भोगता है दुख होता है, परिणाम में विषम हुआ। आरंभ में तो अमृत होता है परंतु परिणाम में विषम हुआ, तो सुखम राजसम वो राजसम है, तामसुख नहीं है। वो राजसुख है, अलग रहता तो मन के अभी परिणाम में दुख ही है, वो तामस है सुख। सात्विक सुख है यह तो अग्रे अमृत आरंभ में, आरंभ में दुख होता है विष्णु, परिणाम में अमृत होगा वो सात्विक सुख होता है। अभी पदार्थों का भोगों का त्याग करने पर दुख भोगना पड़ा है, दुख वो दुख आनंद का कारण होता है, और दुख में आनंद होगा, आनंद होगा वो दुख में। सब चीजों का त्याग करने में दुख होता है, वो दुख सुख का कारण है, ये निश्चित बात है, नहीं तो दुख होना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। जब तो दग रहे हैं अमृत भगवान, वो है आरंभ में विष की तरह है, परिणाम में अमृत की तरह है। वो परमात्मा विषय बुद्धि से पैदा होने वाला सुख है, वो जैसे कीर्तन करते हैं, कीर्तन में भी एक सुख आता है, जब मन लग जाता है ठीक तरह से, अच्छा कीर्तन होता है तो सुहावना लगता है, अच्छा लगता है, वो अच्छा लगना है वो सात्विक है। मेरे मन में एक विचार आया कि सात्विक सुख के लिए पहले अमृत जैल की तरह होता है, ये मेरे अकल में इतनी बात है। गीता में ये बात मेरे अकल में ठीक तरह से नहीं बैठी। सात्विक सुख होता है आनंद में, उसको जहर की तरह होता ही नहीं, कैसे मैं मान ले हम? तो वो सात्विक सुख में जहर की तरह नहीं होता, हर सी सांसारिक सुख है उस सुख का त्याग करना पड़ता है, वो दुख है। सात्विक में तो सुख ही सुख है, आनंद है, दुख है ही नहीं, दुख है ही नहीं। दुख क्या होता है? सुखदायी वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, मान का त्याग करना पड़ता है, बड़ाई का त्याग करना पड़ता है, वाह वाह का त्याग करना पड़ता है, वो त्याग करने से दुख होता है, वो दुख है। सात्विक सुख में दुख नहीं है। मैं खूब विचार किया, ये भगवान ने कहा तो कहा है इसी दृष्टि से कि मनुष्य को ऐसा मालूम होता है कि संसारिक सुख छोड़ने में दुख होता है, वो दुख भोगना पड़ेगा। सात्विक सुख में दुख होता है, ये बात आती है। कीर्तन आप करो तो उसमें दुख होगा आपको, ये नहीं है, परंतु संसार का काम छोड़ना पड़ेगा। कई हमारे भाई बहन कीर्तन सुनते ही, कीर्तन नाम सुनते ही उठकर चले जाते हैं, तो उनको सुहाता नहीं है। मैं निंदा नहीं करता, वो तिरस्कार नहीं करता और मना ही नहीं करता हूं। जिनका मन नहीं लगे वो उठ जावे, ऐसा कह देता हूं, और मेरे को सुहाता है, बुरा नहीं लगता। परंतु वे कीर्तन में ठहर सकते नहीं, नहीं ठहर सकते। मक्खी बहुत तंग करती हो तो बढ़िया अतर हो, ज्यादा सुगंधी वाला वहां लगे, मक्खी लड़ी नहीं आवे, बची नहीं आवे। मन मन नहीं आ सकते। इसी तरह से कीर्तन ठहर सकते नहीं, उनके हाथ की बात नहीं है। मक्खी अगर सुगंधी बैठा रहे तो बैठा रहे, ठीक है, ठहरे ठहर सकते नहीं। मैं जिंदा नहीं करता हूं, प्रकृति है, स्वभाव है, आदत है। ज्यादा आदमी तंग करते हो तो आप संसार की बात मत करो। अच्छा जरा नहीं, अच्छा पहले बोले बोलो, वे सह सकते नहीं, आधी बात नहीं है। शहरों में, बड़े बड़े शहरों में सत्संग होता है, आदमी नीति थोड़ी सी आते हैं, वे ठहर सकते नहीं, उनकी ताकत नहीं है ठहरने की। कैसे ठहरे, वे ठहर नहीं सकते, ये दुख होता है। आरंभ में सात पुरुषों के आरंभ में ये दुख हो, जो आदमी ठहर नहीं सकते, ये दुख है। और उस सुख को वे ठहरे प्रवेश हो जाएगा, फिर सुख मिलेगा। इस वास्ते जितने सात्विक सुख है, उस सात्विक सुख में पहले दुख होता है, संसार के पदार्थ छोड़ रहे से वो दुख होता है। ऐसे हमारा समाधान हुआ भाई। अब इसमें आपके गीता का अभ्यास है, आप जानो। अविद्या खान मैंने पीछे समझा देना मेरे को। सात्विक सुख में भी आरंभ में दुख होता है, ये बात बता देना। वो जो भोगों का त्याग करना है ना, वो दुख है, वो दुख है। सात्विक सुख मतलब ही दुख है। वो त्याग करना पड़ता है, उसमें दुख है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले भाई और बहनों को सांसारिक सुख है नहीं लेना है हमें, ऐसा विचार पहले कर लेना चाहिए, तभी आध्यात्मिक उन्नति होगी। और उनको नहीं पकड़ोगे तो लाभ होगा, कई जन्मांतरों के बाद में विशेष हो जाएगी और बढ़ जाएगी आध्यात्मिक रुचि, और दुखों से अरुचि हो जाएगी, फिर हो जाएगा, समय लगेगा। इस जीवन में तत्काल शांति, तत्काल आनंद नहीं होगा, और सांसारिक सुख के पीछे प्रजा हो नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं लेना है, नहीं लेना है, बिल्कुल भीतर से, तो बहुत जल्दी सुख हो जाएगा। आजकल लोग ये सुनते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति बड़ी सुगम है, तो मन लग जाता है, यूं नहीं छोड़ते कि सुगम कब होता है। जब लालसा आपकी सुगमता हो जाएगी और आपके भोग अच्छा छूट जाएगी तो बहुत सुगमता हो जाएगी। वो तो अपना है अपना, जैसे माँ की गोदी में जाने में बालक को क्या परिश्रम होता है, माँ मेरी है, माँ मेरी अपनी माँ है, और माँ की गोदी में जाने क्या बेक हुआ, क्या कठिनता है। परंतु खेल कूद में रस आता है उस समय में माँ को भूल जाता है। माँ को भूल जाता है, माँ बुलाती है भोजन करने के लिए तो जल्दी आता नहीं, खेल कूद में रस आता है। इस तरह से संसार में सुख मिलता है, सुख वो छोड़ना पड़ता है, यही दुख है। सात्विक सुख में दुख यही है कि संसार का सुख छोड़ना पड़ेगा। ये पहले तैयार हो जाओ, कमल कस गए सुख छोड़ने को हम तैयार है, बस ठीक है, फिर रास्ता बड़ा सुखदर खुल जाएगा। हमें कठिनता से आना है, सुखता से उन्नति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है, एकदम सच बात। तो पहले यहां समझ लो ये तो तकलीफ भीषण हुआ परिणाम है, मैं तो हूं तत्म साधु साधु परमात्म बुद्धि परमात्म विषय बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होता, वो प्रसन्नता हम कहते हैं आप पहले ही मना प्रसाद है सौ देता हूँ वो नमाते मना प्रसाद है। आत्मबुद्धि प्रसाद जम बताया है, परमात्मा बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला सुख होता है, तो वो पहले से ही कर लो, पहले से ही हरदम प्रसन्न रहो, हरदम दुख में सुख में करे घटना में मौज में लो, भगवान के चरणों का शरण लो। घाटा लगने पर आनंद आवे, बुखार लगने पर आनंद आवे, बुखार चलने में आनंद आता है, सुख आता है, आनंद आता है, आराम मिलता है, तो बस ठीक है, अब हो गया ऐसे भी। इस वास्ते सुख का त्याग करे करना पड़ता है, याद रखना। कोई अच्छा, आपका जो गुरु तत्व गुरु बिना मुक्ति नहीं ये पुस्तक पढ़ी, उसके आधार पर प्रश्न है कि जो संत आपको पुजवाता है वह पाखंडी है। आपने लिखा है उसमें कि जो संत अपनी पूजा करवाता है वह पाखंडी है, तो हमारा जो गुरुजी है वे पैसा भी नहीं लेते, चेला भी नहीं बनाते, तो उनको दोनों टाइम आरती उतरती है, उनकी दोनों टाइम आरती उतरती है आरती, तो पाखंडी समझने चाहिए क्या? पाखंडी नहीं है, पारमार्थिक रुचि में कमी है, कमी पारमार्थिक रुचि होती है वो पूजा वो नहीं करता, आरती भी नहीं कराते, अपना आदर नहीं करते, इसमें साधकों के होते हैं, वो पाखंडी नहीं है, परंतु पारमार्थिक उन्नति में देरी लगेगी, पाखंडी है, लोगों को ठगने की होने की नीयत नहीं है, लोगों को ठगने की नीयत नहीं है, जिनके ठोको लोगों को ठगने की नीयत है वो पाखंडी, किसी तरह से अपना काम बना ले, अपना मतलब सिद्ध कर ले, चेला चेली बना करके, तो वो पाखंडी, वो सुख भी नहीं चाहते, आराम भी चाहते, मान भी चाहते, बड़ाई भी नहीं चाहते, परंतु आरती कराते हैं तो इतनी शौक थोड़ी सी है, थोड़ी सी है। वो सह लेते हैं ना, क्यों शौक का आदर सह लेते हैं, क्यों सह लेते हैं कि वे आदर करना चाहते हैं, उनका थोड़ा आराम मिलता है, इस वजह से अपने भी सह लेते हैं। तो उनमें दया है, वो दया अपने हित की नहीं है, दया काम की नहीं है, दया अच्छी नहीं है। ये बात एक हमारे गुरुदेव जी गुरु चरित्र का रामायण का पाठ करवाते हैं, तो तुलसीदास जी रामायण का पाठ करें या उनकी रामायण का पाठ करें? तुलसीदास जी का, तुलसीदास जी रामायण है, उपासना राम जी करो, उपासना दैत्य जी नहीं, उपासना भगवान करो। भगवान के साधन विधि होता है, निषेध होता है, सांसारिक साधनों में निषेध मुख्य है और परमात्मा का विधि मुख्य है। साधु सन्यासी लोग संसारी सुख को त्याग करके सत्संग करके हैं, तो उनको भगवत प्राप्ति में क्या कारण देरी हो रही है? सुख की इच्छा है। मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ भाई, जितनी सुख की इच्छा रहती है उतनी पारमार्थिक उन्नति में बाधा होती है, हमारे भूमि होगी है, हमारी दी हुई है, दिया हुआ देखा हुआ है। मैं आपको नहीं कहता हूँ, मैं मेरी बात कहता हूँ। और ऐसी देखो एक बात बताऊ आपको, मनुष्य जल्दी निर्णय नहीं कर सकता, ये मेरी बीती हुई बात है। कैसे त्याग करें, इसका कैसे त्याग करें ये समझ में नहीं आता। वो भजन करते करते भगवान की कृपा होती है, अचानक विलक्षण उस रीति से उसे त्याग हो जाता है, ऐसी बात है। आदमी घबरा जाता है, क्या करूं मैं, अपने को उपाय नहीं सूझता है। ऐसे समय में जानकार आदमी की बहुत आवश्यकता है, परंतु हम तो दृष्टि प्रसार देखते हैं, हमारे देखने कोई आते नहीं। मैंने ऐसे बात कही तो एक शब्द ने कहा हमारे गुरु जी है, मेरी जस्ती नहीं। ऐसे आदमी बहुत कम है, हम तो जिज्ञासु हैं, ऐसे आदमी को चाहते हैं, उनको देखते हैं हमारे गुरु जी है ऐसा, फिर ये हमारी सदा बैठती थी, ये हमारी बीती हुई बात बताई, अपनी व्यक्ति की, उनकी निंदा नहीं करता हूं मैं, हमारे बैठती थी बात। आप लोग कई बता देंगे, अभी मैं बताऊँ, बताओगे हमारा ऐसा है, हमारे घूमने से हमारे, आप बता देंगे। और आप कपट करते, ये नहीं मानता हूँ, ये नहीं मानता हूँ कि आप ठगते हैं, झूठी बात कहते हैं, ऐसा नहीं मानता हूँ। परंतु आपकी रुचि है वहाँ तो आपको लाभ उठाओ, कोई मना नहीं है। जन्म के समय जीव प्रतिज्ञा करता है भगवान से कि मुझे गर्भ से बाहर निकाल दे, तो उसका क्या, हमारे हमें क्या साधन करना चाहिए जिससे हमारा काम हो जाए? भगवान को याद करो, हे नाथ मेरे को ये बढ़िया लगी है, हे नाथ, हे प्रभु भूलो नहीं आपको, हे नाथ भूलो नहीं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा है। समझ में हमारे आता नहीं है, हम समझ नहीं सकते हैं। समझदार आदमियों का संग करना चाहिए, और नहीं तो हे नाथ हे प्रभु, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे रात और दिन पुकारते रहो, कहते रहो कहते रहो कहते रहो, लाभ होगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। मैं कब होगा कैसे होगा इसमें पता नहीं, समय 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष लग गया, परंतु होगा फायदा, इसमें संदेह नहीं है। अलौकिक कृपा होती है, भगवान की विशिष्ट कृपा होती है, विशिष्ट काम करती है। इसमें संदेह नहीं, हमारे संशय नहीं है, परंतु हमारी प्रार्थना कैसी है वो अगर रो करके हृदय से होगी तो वो एक दिन भी नहीं सुन लेगा। एक दिन ऐसा एक दिन भी आपको अपनी उम्र में विलक्षण दिखेगा। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरा संसार का संबंध पतन करने वाला और भगवान का संबंध उद्धार करने वाला नियम है। ये संसार का संबंध पतन करता है, भगवान संबंध उद्धार करता है। अब इसमें शंका तो बोल रही, ये तो कुछ कर भाई 40 मिनट हमारे घरे में 40 मिनट समता सुनो भाई। अब जिन भाइयों को रुझता नहीं वे पहले उठ जाए, बीच में ना उठे, फिर बैठ गया तो कड़ी छाती करो बैठे रहो, और नहीं तो बाहर चले जाओ आरम्भ से ईश्वर खुली है, कोई अर्ज नहीं है, ईश्वर नहीं सभा भंग नहीं करना। सुनो हरे रामा, हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे हरे राम राम।